الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ده حسن بن علي رضي الله عنه خامس خلفاء الراشدين چه پنځم ده خلفاء الراشديننا دا آغا بعضی فضائل او مناقب بینی دل او دا پا زمانه که چی کم بعضی واقعات را گلی. حسن ابن علی رضی اللہ عنہ آغا صحابی دی چی دیر فضائلی دی سمخ که بیان شو چی جواد دیر زی تو سخی مالون بی دیر لگا ولا سائل بچر آغی اسی بینه پری خدا د دې د واجنه قرضونه په ډیر باوړې دلا د خلکو قرضونه من په دې وجه په ډیر راتلل چې مال به ډیر لگاوه او دا د نبی سره سم طریقه هم وا دا په ښه اخلاقو کې دا هم نقل شوی دی یو سره وي مدینه تراغه چې د علی رضوان سره بغض او دا د قرآنی سره بغزو ناکار سره و ناغا سوالی ملشوی و مسافر سو سره نو نو ده بازی مدینی والاو نه سوال وکو چرا ماسه توخه نشته ده او سوالی را سره نشت نو چاو توی بیره چه حسن امن علی لورشا آغا بیدل درگی وی منگا خو ده دیو دلا سره ترا پیخه ده د حسن سم بغز دی او د علی سم بغز دی زکه چې دسی حالت هم جوړ شوی دی هغه څنګه وار نو دې کسو ته ویلې چې ما تجد خيرا الا منه که څه خیر غواړي او څه فایده غواړي نو د دې سړي سره به ملاوش وي ورغه او هغه ته ویلې چې زه مسافر یم او ما نه سوارلې مړه شوی ده تکلیف کیما نو هغه له توخم ورکړل او سوارلې مولا ور نو دې سړي ویل چې الله اعلم حيث يجعل رسالته الله پوېږي چې دا پیغمبري په کوم ځای کې لایق ده په دې قرآني کې چې الله تعالی نبوت اچولې ده محمد رسول الله په کړه لګل دین الله دا کور په جاندې چې دې خلکو کې خیر ده کمال بکې ده خې صفات بکې الله شولې دي لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په ټول خلکو کې الله وکتل نو د اسما پیړې خوښه شوه به په دې پیړې کې عربو کې به قریشو کې بنو هاشم او به پای کې سره اولې ګلما نو هر لحاظ سره نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی غوړه والے ورکړي او ولې به غوړه نه چې الله منتخب کړه هر لحاظ سره فضیلت به کې الله شولې نو اولاد او نسب یې مل لري پاک ورکړي نو چا حسن بن علی ته ویل چې دا خو هغه سره ده چې تاسو بغض لري او د علی بن ابي طالب رضی الله عنه سره بغض لري او ته لګي د لدونه ورکړه کې نو هغه جواب وکړه په لږ شانې توخه باندې او په یو سورلی باندې ولی خپل عزت حفاظت نه لري په کار چې موږ د خپل عزت حفاظت وکړو یو سره ته بدګوري او موږ دغه سره احسان وکړو او د دې آسان په وجه باندې د خپل عزت حفاظت وشي چې به کنزلی نه کوي خو لبد نه استعمالوي. نو دا خوره به تر دا چې په لګ مال باندې د خپل عزت حفاظت وکړي. بل لارې دا سخا ده د وجود ده سخا وجود دي ته نه وای چې سره یار دوست لبه ورکړي. دوست دشمن له مرکول پکار دي که دوست دې که دشمن دې په هر چا باندې سره مهربان شي. لکه د نبی صلی الله علیه وسلم صفاتم داو په رمضان کې وای فکان اجود بالخير من الريح المرسله. نبی صلی الله علیه وسلم بدسی جواد و سخیب لکه هوا چروالوزی. د دې حدیث یو معنا دا ده هوا په هر چا لګیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم جود او سخا به هر چا ته رسیدله. دا خو بدلی چې الګ پلان کې مال راځي نو زول ورزم چې هغه سره کوي ور کوي کما ته دعوت کیږي او تکوم او کما ته دعوت نه کوي زمو ته نو کوم کمال نه راځي زم نو ورزمه. دې ته خو بدله وای دا خو جود او سخا نه ده دا خو صله رحمی قائمول نه دی خپلوانو سره. تاسو به خلک زیته کوي تبا هغه نه کې دا کمالو د عام صحابه او خصوصا د اهل بیت او د نبی صلی الله علیه وسلم د اولاد او دغه نسل. حسن ابن علی رضی الله عنه فضائل لیر دی دا په خطباتو کې راځي یو فدمن خطبه دا ویلې و چې خلکو د درې ګناون نه ځان بچ کړي ځکه چې دا ګناون دي چې مشران نو ته zarar ور کړی دی. یو کبر دی، دویم حرص دی، دریم حسد دی. دا بنیاد دی د ټولو ګناونو. عام ګناونو وي د دین پیدا کی نقصانات هم د دین پیدا کی د دین ځانو ساتي. کبر چې دی دا د ابلیس ګناه ده. ابلیس تکبر کړو دا غي په وجه باندې لعین وګرځي دا ادم له سامته سجده و نه کړله دا الله امر یې مات کوي نه منم. نو الله څنګه ذلیل کړ ټول ګناونه د دین پیدا شو. ځان وی مګنی تواضع عجز ځان کې پیدا کا دا خپل مستحق له خپل حق ورکا. تکبر دې ته وایي چې سړی حق نه مني حق او د حق تابعداري نه کوي او نور خلک د ځان نه لاندې ګڼي. دویم حرص مکوي. حرص په دنیا باندې په دې شیانو مراد ده ځکه دا هغه نقصان دی چې آدم علیه السلام لږ شان حرص وکړ معمولي غونتی. حرص هم هغه په دې باندې کړی چې جنت کې به همیشه پاتې شم د الله په ګاونډیتوب کې دا ونې وخوړله کوم نه چې الله تعالی منع کړو. نو الله پاک د دې اثر په دارا نازل کړ چې د جنت نه راخوش کې دنیا ته راواست. اگر کدا وړا شان خبره ده د دین نبی په باره کې چې څنګه فلار ده او صغیره گناه تا دا علماء کرام پا اصطلاح کی ویلے کی و اللہ تعالیٰ تا بخیر دا پزر و کالو کی سڑھے گی ورکو اوٹے وندی خطائیوی کی تا سپویشی دا دیر لوی صبر دے آدم علیہ السلام زر کالو عمر دے پزر کالو کی دا آن گناه نواشوی او کزان تا سپی کرو کئی و منگ سو چوکو نسار نما خام پر منگ نغرر کبیری گناه نکی سار نکر سڑھے رادو کی چرا ماخستان پر با اوران نگرزم اس تا دیر غلط کارونو بدنوشی. ان بیا د سره ایران شي د څومره کمالي خلک دي زر کاله عمر او پای کی د الله د حکم پوره مکمل پابند چلی د الله په یوزه کې سره هم یو خدای ته واقع شو لاغم شیطان قسم و ده وکاو چلی په وغه ا دغه ګنام نه وجد الله امر ما تا و غرض دا وجد و نه به خرو دي جنت کې به همیشه د پاره پاتې شو د الله په ګاونډي ته به پاتې شو لکه به ته توبه و بس خیر ده. جرأت بنی گناہ نہ کولا جرأت چې جړه ورته وي کی دي دي د وجه نه د انبی علی السلام حال ډیر چد ده او ډیر پاک دي سره وته ایرانی کی دغه حال ده چې الله تعالی دی له څومره صبر ورکړي او د الله د نافرمانی نه څونه بچو. د الله په ټولو مخلوقات کې غوره مخلوق دغه ده چې دی په تفصیل کې اوس نه ورزو. او دره ما گناہ حسد ده. حسد د بل څه کې نه کولا د بل چا خیر آغی تا بد کتل چې دل دا خیر ولی ور کرده شوی ده پکار داره چه دا دی مال را کرده شی دا گناه وی قابل کرده و دا حابل سره په حسد کرا غلیو چه زخپل خورده تا سنگ پا نکابانی ورکم دا رور سی حسد وکاو دای و تا یویلی چه وجه نمده بیده حسد پی باعث شو است اغا منم که قتلیم که و بی اللہ تلا فرمای فاس به همین النادیمین بی پکیمانو چه دا ما سو اکلاله. او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائلی دی صحیح حدیث کے لاغلی دی دون اغر جرمی اوکو چه لا تقتل نفس ظلمن پا دنیا کی چارزے کی پا ظلم من مڑے کی گی الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمها هغه قابل باندې بده دي ټول مړو ګنا ورچولې کی ول لانه اول من سن القتل دا هغه سره د بنیاد د قتل الله ولي خسته ده او سوچ دې ګنا بنیاد کی دي نو رسته چې خلک په دغه ګنا عمل کوي د ته به دغه پوره سزا ملوي سره د هغه شان سوچ چې کی هغه ته به ملوي لکه څنګه چې سوچ د نیکی بنیاد کی دي سوچ په هغه عمل کوي الله تعالی دله دغه پوره اجر ورکوي زه تا ته یو نیک خبر وکم او سلو کسانو په عمل وکړه د سلو کسانو اجر ماته ملوي نظر دې د وجنه د خیر بنیاد وای جوړ شي او د ګناه او د بدعت او د ظلم بنیاد ما جوړيږي حسن بن علي داړه رمزدار خطبه ویل د درې ټکی دي وړي ډېر ډېر د علم پکې راګیر ده چې سړی په تفصیل کې لاړ شي نړۍ په ادب کې ده خو دومره اجمال کافی دی چې موږ د سیرت کې روان یو ورځ په خطبه کې دام فرمایلی خطبه باغی ورکول د جمعې خطبه زکه چې خلفا او بسیانو علم ول الله تعالی ورکړو یا ابن ادم عف عن محارم الله انسان د حرام رزان وساته حرام خوري حرام کارونه مکوه تکون عابد د حدیث الفاظ هم دی غټ عبادت گزار بستانه جوړ شي لې عبادت کوونکې سوګ دی چې د حرام رزان ساتي ک نفلونه ډیرو د حرام رزان نه ساتو نو تعبد نه عبادت گزار هغه سره دی چې د حرام رزان بچ کی غټ عابد داده د پردي حقوق او رزان ساتي پردي مال په سر باندې نه راړي که عبادت دی خو کیو د الله سی بندگی د حرام رزان سره پردي حقوق نه و احسن جوار من جاورک د خپل گاونډي سره احسان کوه گاونډي سره نیکی کوه تکون مسلمه مسلمان بدنه جوړ شي و صاحب الناس بمثل ما تحب ان يصاحبوك به تكون عادله خلق صدسی جون تیروال لکه تغوال جتاسی تیر کنه دا عدل دا او دا حدیث پا الفاظو که دا راجی مومن بدن جوش شی خدا حسین ابن علی پا خطبه که دا دی چه عادل بدن جوش دا عدل چه بلس آغا کار کوا چه کم تغوال جتاس وکڑیش او بی دا خبر مکلل چه تاسو اگوری وی پخانی امتونه که دسی خلق تیر شیو چه کانو یعملون بعیدا دیر اوگد امید بیساتا و یبنون مشید او غٹ غٹ عبادین بی جوڑاولی نفع اصبح مساکنهم قبورا کورون قبرون جول شلو و عملهم غرورا و داغیو چکم امید غلال اسی دوکا امید کاؤخ دوکا شولا اس پیدی والا ورنکرل و اصبح بحتا دورهم بورا او داغیو کم کورونه چی وغم لار حلاک شلو اوانن ایدله دا دید وجن تاسو لچه اللہ سبحانه و تعالی و کم زندگی در کردن داروز کمی انسان دای خطابم کرده انسان یا ابن آدم انکا فی حدم عمرکا مستقدت من بطن امک د مور د خېټه نه چې کله ته پیدا شوې نو لګي خپل عمر کمه اره ورځ موږ زندگی کمیږي او مرګ ته ورنږدې کیږو نفجت په ما بیا دې لمه بینه یې دې لاس کې چې الله کمال دل درا چولې دې دغه ورځ د پاره هغه جمع کا چې کم روستره روان دي د قبر زندگی د پاره جمع وکړ لګ مال ولګ و ټوله جمع دلته مکو داد نه پاتې کی او ډیره ښه خبره کړې ده لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره لکه د دنیا د پاره زمون فکر شته دی چې لخېټه مړشی او بچی او دا ځان نو د شه داروسته زندګی لن فکر پکار دی خو ایمان په غیر کمزور شوی دی زکه د قبر د جن او د مر نه بعد جن د پاره د ډیرو خلکو فکر نشته دی غیر هم څه کول پکار دی عقل من خلې دی ته سوچو کی او به په اخره کې داو فرمایل چې فإن المؤمن يتزود والكافر يتمتع مومن بندوی جاتو خلټی ځان د پاره توخه اخلی د دیوګ سفر د پاره او کافر انسان چې دی نه هغه تمتع هغه په دنیا کې مزه کوي واجب بس ټول را جمع کاو په دنیا کې خرو مزه او د مومن تر قدر چې توخه ځان له درسته زندگی د پاره تیاری په دی لګ ژوند کې د صحابه د خپل چړې ګور لیدت مزیدار او خوږی خوږی خبري وي د عبرت خبري د حکمت نړه کې خبري وي سره جو سناستی د شی لکه چې په هغه زمانہ کې وسی دا یو د سیرت قتل دا یو د اقوال فرائض الكلام قتل ناشنا ناشنا د حکمت خبره حسن ابن علی رضی الله عنه ډیر فضایل لري احادیثو کې راغلی دي په آثارو کې راغلی دي چې یو صحابي د نبی صلی الله علیه وسلم محبوب دی او دعای او ته د محبت کړي ځنه ولی بنه او دا په ذلت هم بیان کړي دي دا په تاریخ کې غاټ په ذلت هغه دالي کله شوې ده چې هغه را لګیدل د خپل بادشاہي پرې خوسته ده بادشاہي راوغسل او بل چاله لاس کې ورکه چې تی واخله رغبتا فيما عند الله تعالى خپل بادشاہي راوغسل معویر ځانو له ورکړل دا ولی ولا ورکوله دا د یو سوجونو دا وجب مخکې بیان کو به د غسل هلق شان تفصيله پاره کې چې کومه فائدې دي هغه بیان شي راوله کې خپل بادشاہي معویر ځانو ته وسپارل یو د دې د وجنه وسپارل چې رغبتا فيما عند الله الله تعالی سوسو چې دی هغه به مال راکی د الله د مخ د حاصلولو د پاره د الله د راضی کولو د پاره دا کار یو کړ بل د دې د وجنه چې په قران حدیث باندې عمل لشي په قران کریم کې او په حدیثو کې دی صلح ته او اتفاق تر سخت ترغیبات راغلي دي زمونږه مسلمانانو کې دا مرض دی چې بس په خپل خبره کلک ودرېدل صلح نه کول او جوړجاړې نه راوستل دا غیرت غنی او دا کمال غنی او دا سړیتوب غنی دا بدری غنی او اسلام دا وایي دا صلح خشه ده او صلح خیر الله فرمایي صلح کې خیر ده لا خیر فی کثیر من نجواهم پډیرو خبرو کې خیر نه ای الا من امر بالصدقه او معروف او اصلاح بین الناس دا دو خلکو جوړ جاړه را والا و من يفعل ذلك او کذا کار دی او کی ابتغاء مرضات الله اسد جرګماری د پاره نه چې ما دخل جرګمار وای الله رضا پکې ولټوا د الله د رضا د پاره کدا کار دی وکړو د دوه کسان صلح درا وسته الله فرمای فسنؤتیه اجرا عظیما زبول الوی بدل ورک چې الله یوشي ته اجر عظیم ایت تاسو فکر وکړو که بسمه غټه خبره الله یې ول ورکوم لوی اجر په دې آیت باندې عمل فتقوا الله واصلح ذات بینکم الله فرمای الله نه ویریږي خپل مابین کې اصلاح راواله دا قران کریم کې ډیر ځینو کې دا حکم راغلی دی چې تاسو صلح وکړئ صلح وکړئ او دا ما چې کومه ایتونه اوله کې ورسول پای کې دا موضوع ده د مسلمانانو چې اختلاف راشي صلح دی وکړي څوک چې نه کوي اسه جنگ وکړي چې راوګرځي دا الله امر ته به ول عدل او انصاف په صلح وکړي نبی صلی الله علیه وسلم یو ناشنا ارشاد ویل دی چې هغه باندې موږ تاسو ټول عمل پکار دی او هر ورځ ایت زمون ضرورت راځي په خپل کور کې هم په خپل شاګردانو کې په خپل مرګورو کې په خپل گاونډانو کې وروته د ضرورت راځي هغه حدیث دا ورشي د خپل عمل لپاره واورې سره د تاریخ باندې نه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ایاکم وسوء ذات البین تاسو خپل ما بین کې به اتفاقی مو پیدا کوي فانها الحالقه حسن بن علی په دې حدیث عمل کاو دې لپاره ویو چې دا غره تاسو خري دا د تنه مجه سر د لخري لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين خپل ما بین کې دې اختلاف راغې نو دین به دې څه ختم شي لکه چاړه چې سره راولي او ستاسو په سر کې دې ټول اختلاف ختم شي نه به دا منځ پاد شي نه به دا روزه پاد شي نه به دا عبادت او نه به دا تبلیغ او نه به دا جهاد ولکه دا جهاد دې مله ځای کوي دا تبلیغ او دا دعوت او دا درس او دا تدریس هر څه له ځای کوي د مسلمانانو سره د اختلاف د وجنه د به محبتۍ د وجنه خپل مابین کې د مؤمنانو خپل مابین کې اختلاف دونه ضروري شی دی به شه بزن مجاهد ګونی زدای ما او پلان کې بزر کې ما خدای اختلافات وکړي رب العالمین د هر څه له ځای اکی ځکه الله غنی ذات دی دا غت ساجد دی خبر ده ځکه موږ ډیر دعوت ورکو چې دا اختلافات ډیر سخت ضرر لري انتهایی ضرر همیشه د پاره چې مسلمانان والي شي وي دا د خپل مابین کې د اختلافات د وجنه والي شي بقدر استطاعت خپل اوګه کته کول پکاري ابي فرمایلي دي الله رسول الله ادلكم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه د منځه دروځي او د صدقې نه بهتر عمل نه درکيم قالوا بلا رسول الله دي نه بهتر عمل منذ رجا او صدقه په دین کې ورته عمل قال اصلاح ذات البين الله رسول فرمایي خپل ما بین کې اتفاق صلح را وصل دا چې دا ګوره ضروري خبره ده دا د دې عملونه مغرض ته صدقې ورکې ته منځونه کې ته روجي نه زلګې دا څنګه غټه عمل دي لیکن د دین غره دا د خپل مابین کې صلح را ولا اتفاق را ولا د خپل رونو سره را ولا تر زمونو سره را ولا خپل خپلوانو سره گاونډیانو سره د مختلفو ګروپونو اختلافې د مسلمانانو د یو ځای کول د پکاره سوچ دي کې کوشش کوي دا یو ډیر راځي دی او دا نه کې مگر هغه نفسونه کې چې پاک نفسونه زړه کې حسد نه کې نه خیرخواهي پکې وي هغه نفسونه دا کولای شي الغرض حسن بن علی کم دا صفتونه د دې د وجه نه په دې آیات او حدیث عمل کاو صلح تا است اماده شو صلح وکړه او د خپل حکومت است پریکو د معاویه رضوان الله ورکاو بل د دې د وجه نه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو جزما دې زی په لاس باندې بل صلح کړي د دوه مسلمانانو ډلو په مابین کې د رسول الله پیشنګوی رښتینی کیږي لکه مخکې دا حدیث بار بار منګو یو ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين دوار دل مسلمانان و مؤمنان خوارج و ظالمان دوار تا کافر ویل غلط ویل رسول الله و مسلمانان دی غیول کافر دی دشن آشنا خلو دا حدیث و تا معلوم نو کچا تا معلوم بی پویدل نه ندلی دا وجن دا کفر نسبت دی تا کاو حال دار جدا دوار دل مسلمانان وی بلا وجه دام وچی دا معویر زیانو دا جیشو دا قوچیو نا متماسک مضبوطو او دا دی عراق والاو که دسی اختلافات پیدا شیو کله چې په مرگورو که اختلاف رایشی بیا غلبن شی که ولی پا دشمن بانه پا جانب مقابل غلبن شی که دی که لگه استرابو نکه دی صلح واقعی که منو ویو چه دسی دا خبری نمانو رسی پت بگیو امیر باو تا خبرو که دی با خبرو نمانو لاو امارت علا چه دیگی چه خبرو منو لیش کشران با خبرو منی تعد بکی نو علا با امارت باقی پاتې کیږي د مسلمانانو کله چې خبره نه منلې کیږي وې د مسلمان امارت خاصې په نوم باندې وایو حقیقت به نه وي نو په دې کې د خبره د منلو صفت نو په دې عراقیانو کې دا مرز خوارج هم په دې کې موجود دی او د عراق والو مرز دا دی دا ورانه او دا فساد او دا شین په دې کې ډیر زیات پامیرانو باندې اعتراضونه کول او دایو مخالفتونه کول دا شپې ډیرو نو په دې وجه باندې حسن بن علي دې طرف ته مایل شه بل وجه دا وجه د خپل پلار قتل ته قتل چې زما بلار نږدې زمانه کې د خلکو شهید کړي هم دي عراقیانو شهید کړي نو دا خلک د صحیح خلک نه دي جندان په دې وجه باندې صلح ته اماده وو او هغه ته مایل وو چې دا صلح کوم او هغه ته وجه دا وجه چې هغه کې خپل خیر خیر به کیو چې د مسلمانانو دا وینې تویږي هغه ته چا ویل چې دا صلح دی ولې وکړله روسه زمانہ کې هغه ویلي وجه دا ده ته قیامت روز برش یو اتیا زره کسان به پاسي یني به تی بی او یا زره یا اتیا زره په مثال کې ورکړه زګه به جنگونو کې دونه مړی کی دا به پاسيږي الله تعالی ته به شکایت وکړي چې الله تعالی زمونږ د یني پسې کې توې شوی نو ما به پکې راګیر کی چې د دې حکومت د پاره د دې د کرسی د حفاظت د پاره دا ویني توې شوی رب العالمین به ما سره کوي زدا غوړه نه دی او دا یقینی خبر ده چې سره کړه د الله د حساب نه ویریږي دا ټول خبرې سید بیا ځکه ورسی پرې خودل څه شي توایبه چې سره پرې دي مال پرې خودل هغه به څه معنا لري سره پرې پرې نه دی هغه ډیر اسانی سره باندې وی پرې خودل کی کله چې د الله د حساب نه سره ویری یو مسلمان مجلس سم اقدام وکم چې هغه ورځ باندې زما نظر لګیږي چې هغه ورځ برازي او الله مخ ته به ودریو حدیث کې راځي چې سوی د ملک هغه به د اثر لاس کې نیولې او دا ویني به د سرواني الله مخامخ براشي ټول خلک به حاضر دا به وای چې الله پاکه د دې څنګه تاسو وکړه سل هاذا فيما قتلني د دې نه تاسو وکړه د زه په څه وجلم نو بیا هغه وخت کې ته فکر کوه کوم هیبت برش په انسان باندې به کوم حالت تاریکیږي به چې در رب العالمین دربار ټول عالم حاضرې او د دې د خاطر زه دا صلح ته اماده شوم چې الله نن قیامت کې تاسو شرته ونه کی ان الله یې رفی غالب او د سی او د اخرت دوره یې رفی غالب نو دا ډیر اسباب په دی وجه باندې بل د معاویر ځانو ډیر خص سیاست لکه روسته دا په تاریخ ان شاء الله راځي یو خص سیاسي سره داغه سیاست او داغه کمالات هم ډیر زیاتونه په دی وجه کله کله سره رسول په دی وجه نه کوي کزې دې سیسو سره حکم خدا هرانه جوړي کار مې ته تورس پر هر څه خرابېږي نو مجبورن به زه په دې خپل خبره کله کولاړم او کله چې جانب مقابل کې خص سره سیسي سره لکه چې سره موکړه د مشري شو خو پرې چې د دین کار د په لاس وشي کې دا تنظیم پرس کله چې دا یو عادت دار اخی اسلام زما په لاس راځي خو زه منم که زما په لاس نه راځي نو بزه جنگ کوم دا باز خلکو دا عادت من یو مسلمانی دا دا که اسلام زما په لاس راځي امرای دي که زما په لاس خپل نه راځي او ستاسو په خپل ستاسو په لاس راځي الله دې ستاسو په لاس راولي زما دې به سره نمونه شي زما دې به شهرت ونه شي ما دې څو به یادم نه کې خو چې الله دین غالب شي دا اوس مسلمانی دا او دې ته ویل کې دي شي اخلاص او خیر خواهی او دا خبر پڑی رو کم خلقوی گیوی یو اسلامی حکومت به قائم شوی بعض خلک به مقابله به کوي ولا لکه دیګه دا نقصان دواغه نقصان دی په دی وجه باندې زما مقابله کوم چې زما په لاس دا کار وش ځکه دا خو دی خلکو نوم کی دی بعض خلکو دا بیماری ده مقصد تراشه نه حسن ابن علی رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو په کوفه کې کوفی ولو اوس بیا توکو اگر او لګی د نور عاملان مشران هغه مقرر کړل په مختلف علاقو باندې لکه څنګه چې بادشاہان کیو مخکې نه داغه والد سیب کړی دی او کمال یې دا و چې هغه خپل والین چې کوم پلاری مقرر کړیو نه هغه معذور نه کړل لري نه کړل هغه شان او راولګې دای په تنخواګانو کې زیادت پیدا کړ د دې لپاره چې دای محبت ځان سره پیدا کړي نو کوم چې د جهادونو مشران نو دا قومندانان دی والین دی هغه له تنخواګانې مزه تکړلې حسن بن علی رضی الله عنه دا کار وکړ په یو څلوېختم سنه هجری کې دا واقعا غلی و پر رمضان کې د سر بیعت شو شپږ میاشتې د حکومت له مخکې مونږ ویلو اختصار سره ویم دا خبره حسن بن علی رضی الله عنه چې خلکو سره بیعت کاوه دا ول نه داغه د صلح اراده و د دې د وژنه خلکو ته ویل چې تاسو سره دغه نه کوم بیعت نه کوم مال لاس مرا کاوه هغه ته لایق تعالی مونږ درکو وایز یې سنه کوم زما شرط به معنی څه شرط دی شرط می دا دی چې تو سالمون من سالم تو اول نو زدار ټکیو تاسو به هغه چا سره صلح کوو چې زه اوسه کوم وتحاربون من حاربت او چې زه د چا سره جنگ کوم تاسو سره جنگ کوی دا یو چې ټیک ده دا خبره سیدنا لاول نه د صلح ټکی ذکر کړ چې زه به ور چا سره صلح کوم تاسو به صلح دسی بنوي وای چې نه دا صلح مکوا زګر دې عراق ولا تبې تاګه پیژاندې چې دیږي د توحید ماده نشته خبره منل ماده به کښته پامیرانو باندې خلاف کوي دا مزاج د عراق کې د شرونو لري زید دي هغه دا مزاج پیژاندلې و بس بیا تاسو وش خلیفہ شاو شپږ میاشته پورې داو د حسین بن علی بصری کې دا وجه رزه د صلح سره طریقې سره تمامومه ولیکن داول نه د شنه کول چې سم د حکومت معاویه تر گزار کې د ترتیب نه کار اخستو چې د خپل مرګ مزان سره بدی کې مرګري ولیکن دا مرګري نه کې خو به خلاف جوړی دواره زایده دا زین سازي د پاره لګ وخت زکه ورک نه بدی کې باز عراقین وي په د باندې پوه شلو چې دا حسن بن علی د صلح اراده لري د صلح اراده لري د مایور ځانو سره نه ایو راول کېده په حسن رضی الله باندې حمله وکړه د بنو اسد نه یو سړی هغه راول کېده حسن بن علی په خپل خیمه کې په یو ځای کې په سجده باندې پروت او په سجده کې په حمله وکړه او په توره باندې په گزارو کا په دې سجده کې سړی دا شاته حصہ اوچته نه بدق باندې و زخمی کاغله هغه سړی و تخته ده منډه کړله د الله تعالی دا زخم نه بیمار کله یو څو ورځې باز روایتو کې دا دی څو میشتي میش یا یو نیمه میش د دینه بیمارو چې کله راکښو نو خود به ورکړل دا کوفی ولا را جمع کړل دا خپل فوج به دي چې خلک دیندار خلک مشته دي او دا ناکارم پکې نو دی را جمع کړو دی ته لنډه یو د دری خبرې فقط وکړل او یو دا ته ویل چې یا اهل العراق اتقوا الله فينا الله تعالی نوی دی کیسه مبارکه کی. فإنما نحن امراؤكم يوم استاسو امیران امیر باندې سو گزار کی ګور دا ظلم کوي دا امیر خلک احترام لري په شریعت متحره کې دا امیر د بادشاہ ډېر سخت احترام دی خدای د الله سوري په خلکو باندې دا غ بیزتی کول دا الله بیزتی دا فإنما نحن امراؤكم من استاسو امیران بل وظیفانکم استاسو ملمانی ګور د مدینه نراغلی په عراق کې موږ حکومت دلته جوړ کړی استاسو ملمانی او دا هغه اهل بیت نه چې الله تعالی د ایوب مبارک فرمایلی دی چې انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ويطهركم تطهيرا الله سبحانه وتعالى حسام کی فرمایلی نه دی چې الله د اهل بیت نه ګندګی نه ختمي او صفاکی دی ولر نو موږ دا کورانه نه چې الله تعالی سمون د صفایی را ده کړی دا الله تعالی دا وعده سمون مبارک کړی دا چې اهل بیت الله پاکی تاسو ولې دې کار کوي ګوره په موږ باندې معاملہ وکړه ولې دې ما څه ګناه کړی ما څه نقصان کړی دی تاسو په ما باندې په منځ کې حمله وکړه وې دا بیان نو چې اې کې دې سخت سره چې عام مسجد والا وجړلې راوی وای فمار اتو اکثر باکیان من یوم اذن د دې ورځ په شان غټه جړام په جمعات کې چرته نه وځه ټول خلک په جړا شو ځکه چې هغه د سی خپل یو شکایت وکړ د خپل قوم ته شکایت یو د پېښې کې د تاسو ورې د نظر موږ لرا کوي نو خلک په جړا کړل او دې طرف ته مایل کېږي د کار به مکه وای دا تاسو ظلم کوي خدا خبره زه کې وځره د خلکو کې نه اهلی ده په دې مابین کې مرګرو مجبوره ک وې د معاویر ځانو مقابله ته وځو نو دمه څه په ظاهر کې مرګره چې ځي چوزو ځان چې څلوي زره په وجو واخست روان شلو د کوفین هو تر د بصری څخه کسان سره مرګري شلو مقدمه الجيش وتوي ایت الشرطه الخميسه موي قال دول زره کسان قیس ابن عباده رضی الله عنه قیس بن سعد بن عباده چې دا صحابی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیول لکه د څوکیدار په شان تا لکه سلطان ته څوکیدار ولړی یو پولیس وته ولړی وې دا قسم هغه صحابی دی چې د رسول الله د پولیس په ځای کار به ورکاو نبی رسول الله زمانه کې پولیس او فوجونه موجود ده نو ال تخلق کې ایمان په ایمان باندې خلق باندې روانو روسه زمانه کې فوج پولیس نظام زکه جوړ شو چلتا ایمانداری خلق کې کمزوري شي نبی په دې پولیس او فوجونه باندې خلق راګیرول شي نو یو پولیس سره د نبی رسول الله چې قیس دغه صحابي وو نو دا دلته د حسن بن علي رضی الله عنه د مقدمه الجيش د لهکر مشري ده او دوله سره فوج د لور کړه دي هغه مخکې ده مدائن علاقې ته ورسېده دا په عراق کې مدائن د عراق یو منځغون ته دی او د دارو خلافه و د مخکې تیر شوی د خراسان والا او د ایران بسی په دی ځای کې و مدائن علاقې ته ورسېده دا خپل شورتي مخکې ته ولېګل شرطه د الخميس هغه ولر مسکن علاقه و تاوله اغی که خپلا قرارگاه جوڑه کلو ماسکری جوڑه کلو اغی ده که معویر زانو خبر شون اغم ده اغزین روانش چه اغی سرم لیر فوج ده دیر زره سلوی زره فوج سره ده اغم رازی پس بیا مقابله شروع کیگی ده چه شکل جوڑیگی چه مقابله ده اغم ده علاقه تره نزدیش ده فرات پغاله بانده یو قریه و قریه تمنیه او ته یو پاغي کی معاویر زانو دما وکړل او التا خپل ماسکری جوړ کا خو د معاویر زانو په سره کې امداد چر د صلح لري خوشې ده ځکه چې هم خیر د غوره سره او ورسته دغه په صفاتو کې راځي چې هغه کې حلم ډیر صبر د صبر ماده به ډیر او هغه هم دا تمنا و چې رسول هو شي او د حسن بن علی دا تمنا و چې رسول هو شي د دوالو دی طرف ته رغبت او په دې ما بین کې حسن بن علي رضی الله عنه هغه څه کسان ولې غل بلکې معاویر رضی الله عنه دوه کسان مقرر کړل صحیح حدیث کې دا راغلی دا ول هغه طرف دوه کسان مقرر کړل چې تاسو لړ شي او د دې حسن بن علي نه مطالبه د صلح وکړي ځکه دې سړي کې خیر ده معاویه ته معلومه چې دا شری کی کمال شر نه کوي که د صلح پیشکش موږ له ورکو دا به زر قبول کی دوه کسان راولګه هغه دوه صحابه دي یو عبدالرحمن بن سمره او توای عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي نیک سره ده او دویم عبدالله بن عامر بن کوریز دم صحابي دي او ورکیو چې نبی صلی الله علیه وسلم وای د په خلو کې لاړی اچولې وی لاړی او داوی د وژنې دعا مو تکړه وا چې دا مسکی مسقاده بل به وبور کوي او دلم وبور کړي شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی لاړی ور کړي شي دا به کوم دې ته لاړو زمکه به راو کنه ستر وبو به الله راخي جواله دای کرامتو د نبی صلی الله علیه وسلم د دې لاړو دا چول وژنې په خلی کې دا چول او عبد الله بن عامر ابن قریظ دا دواله صحابه دارال التا عمرو بن العاص رضی الله عنه معاویه دواله دغه تر اغلی دي دغه لاکی تر ورسید سر د خپل فوج دا دواله کسان چې دل ترال حسن بن علی ته ویلې چې معاویه رضی الله عنه هم راغله دغه مطالبه لري څه خبري به تابانه پیش کړي اول وایت څه خبرې پیښ کړي وای د سولې مطالبه ده نه کوي هغه ویلې چې داسې موري به څوک لري ما یو صلح کول هغه نه صلح کوي څه هغه موږ د دې زمواري د سولې زموار د لمنګي نو دوت ویلې چې ګوره یو شرط دو شرط یې ولګول سم د دا خبره وکړه اول دا ویلې چې موږ دا بعضی مالونه د بیت المال استعمال کړی دي خلق له مور کړی دي په صدقو کې انشاءالله ور کړی سپه یو ځه سبب لږه کوم لګولې دي د سنه چې معیم سره سره هو کې به دې مالونه مطالبه کې چې مالم سکه شابه رو باسه دا و پر لنجره ته جوړ شي دیم دا دی چې ان هذه الامه قد عاثت في دمائها دی امت کې دا وسته سره پنځه کال تیر شو چې جنگونه دي اختلافات ډیر مسلمانان په کې وفات شوی دي نو د دې وینو په باره کې به غره ته پوس نه د سنه چې معیور اولګي او موږ سره به سبا حسابونه کې چې پلانکې مړل شابه قصاص راکړي د دې قصاص راکړي دا خو به جګړه جوړول شو د مخکې نه دا خبره وو ناغو دوی چې موږ د دې زمواري اره خبره بچي د حسن بن علي کول هغه له موږ زمواري معیور دا موږ دې ته تیارول شو دل حسن بن علي تیار شې بالکل دا خو صحیح خبره ده چې هغه دې خبره ته تیاری خپل شرطونه روسته هغه بیانېږي هغه ته به ولیکل معیره دانه چې غدواله رال نو پدې کې معیره دانه ویلې لاول عمل العز دا خبره وکړله شرد حسین بن علی سره دونه کتایب دي دونه فوجونه وسره دي چې لا تولا حتا تقتل اقرانها دا صحیح حدیث بخاری کې راغلی چې دومره مرګري وسره دي چې څلوي زره کسان او څلوي زره کسان به موږ نه وژنې دونه تکړه خلک وسره دي او ډېر پهلوانان وسره دي نو معاویه ځانو ویل کچر ته دا راولګي موږ مړ کیو موږ راولې هغه مړ کیو دا ټول مؤمنان دي نو د دې انجام بچی شي دي وسره نه بکوند پاتې شي بچی به ایتمانان پاتې شي مسلمانان به شهیدان شي د بشید طلب د پاره دا څونه ضرر ده نو ډېر عاجزی دی او کې اختیار کړم معاویه ځانو چې من لب نسائهم من لب بی اولادهم د دې د اولاد حفاظت به بسو کوي دی له رزق د کم ځای مونږ به پیدا کوو خرچه بوله د کم ځای نه پیدا دونه خلک شمړي یعنی به قدر استعاده دی خلکو سبا مونږ صلح کوو څونه ځم وسه کړه دای غرض حسن بصری خپل وایي چې والله هو خیر الرجلین معیر ځانو په دې دواړو کسانو کې غوره وو د عمرو بن العاص نه مې په دې مسله کې غوره وو ځکه چې د صلح ډیر رغبت یې لاره دی جوړل نه لته هغه سره خبره وکړه چې هغه خود شي وایي صلح ته تیار ده خو شرطونه لګی په تاریخ کې راځي وي معاویر ځانو خپل ټاپه په کاغذ باندې ولګوله خپل نوم یې په کې ولګه د سخت یو او سپین کاغذ یې ورولګه حسن بن علي ته ورشي دي چې تاسو شرطونه ټول ولیک هغه شرطونه موږ ته ویو ټیک ده چې زما په وسه کې ده موږ باغه قبلو ده لا شرطونه ولګه دلته دی عامر ابن عبد الله بن عامر چې د ځان نو ته د ودری خبرې وکړلې چې هغه حسن بن علي نو ویلې خو دوی ته ویلې چې ګوره دا یو شرط ده چې ستاد وفات نه وروسته به خلافت هغه لورکه بشوي به هغه لورکه یو به دا خبره وکړه معاویر ځان دغه زمانه ما چې اوس ماته د خلافت راکې او دا شر ختم شي زما د مرګ نه بعد به وروسته دل دا ورکړي بل شرط دا لګی چې په اهواز علاقه کې په ایران کې یو خراج مکه ده خراج د بعضی کافرانو اخیستل کیږي ټیکس دا به مال راکول شي زما په لاس به تقسیمیږي په عوامو خلکو باندې او په فقرا زکه سینې ماته معلوم دي مرکزونه د دې مال ماته معلوم دي چې په غزه باندې ولګوم نو معیره ځانه چې دا مو څه زمانه ما بل زاره چې مال به هر کال تنخوا راکړي زکه زما د کور خرچه په ما باندې قرضونه دي چې قرضونه به خلاصي معاویه زانه دا شرطم زمانه دا خبر درې واړه دي صحابي او تاسو د ځان نه وکړي چې دا معاویه معلومه وي دا څنګه دي معاویه زانه دا ټول څه مونږ نه چې بالکل ټیک دي په دې کې حسن بن علي ته چې خطر راغې نو هغه ته دام چا ویل چې دا شرطونه او ته عبد الله ویلې دي نو هغه ویلې چې راځه بشي نه غواړم که بشي ما وختل نو دا د عربو کوپلیز ما پلاس کی دی او زما خبرم منی یو دا دونه فوج را سره دی وسی ولی نه غواړم چې به غواړم ما د الله لپاره غ پرې خوسته ده بشي مسجد لز نه غواړم ان مې دا معلومه ده د دې شین سره رغبت شته ده د دې خبر سره زما مینه نشته ده دغه شرطونه ته زما جد نشته ما شرطونه دای دي چې زه د سره صلح کوم په قران الله کتاب به حاکم کوي، در رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت به حاکم کوي، او د خلفای راشدین په طریقه باندې بجون تیری. خلفای راشدین چې کوم طرز حکومت بس ده داز ما شرطونه. او بل شب می ده به چې کوم مالونه منګه اخیست دي یا خړلې یا چاله مور کړې دي دغه حساب به موږ سره کوي. بل لا ده چې هغه مسلمانان چې کوم شهیدان شوی دي بری معرکو کې د دې قصاصونه میساسونه بدلی مدلی ده بنایلی، ولی کدا شروع شي به بیت فساد جوړیږي. زړه کارو چې څه شي بس هغه شوی دغه بل ده سپارو د خشرتونه ولګو. ډیر مزیدار مزیدار ماړه ځان ته خبر لاړه نه خوشاله ش او ډیر ته راضی ش. په دې ما بین کې یو بل ته ورنږدې شو، دا حسن بن علي لانوم نږدې ورغه نخیله علاقه او تغیر ته ورغه معیر ځان مل تراغه. دا یو بل سره ملاو شلو او په دې صلح باندې خبره مکمله شولا. حسن بن علي لانو راولګید او دا خپل بچی هغه ته استوروس پاره لا چې زما د طرفه خلیفہ تشولی او خپل راولګید دا سره بیعت وک لاس یو لور که چې ته خلیفہ زستا یو رایت استاد امر مطابق به ژوندون تیرو ما. خو لیکن ما ته د اجازه چې کوم ځای کې وسیم په ما پابندې ملګه وا چې رزل توسیق رزل مو سیګ زبه یو مسلمان لکه عام مسلمان د څنګه ازادي وي دې به ما ته مزایدي هغه بالکل ټیک ده. ته څنګه ورورې په دې کې د اشکالات نشته چې شرط اوسیګ په دې باندې خبر اوسه. خو حسین بن علی په دې صلح کې ځان سره لک کسان بوتلی و دا ټول فوج له نه خبر کړي وجه دار کده خبر کې دی به انتشار جوړي. صلح دا هغه سوه شو د معاویه ځانو سره بیا د مسوش په دې کې دا شرطۃ الخمیس هغه مخه مقدمۃ الجیش دی هغه په یو ځای کې دا ویله خبر نه دی. هغه درسته خبر ور ورسره چې ما حسین بن علی خو باچی پرې خو د حکومت معاویه ور رضی الله عنه ناغي وای زمنګ د شي شو لکه یو سړی چې یو د غم خبر راورسې ملای ماتش چې دلته موږ جنگ ته تیاری تری لګې تیر کو او دلته استمه تقبل دشمن ته گویا کې تسلیمی ورکړه و دې سره تخکاره شو. خو پای کې د خیر خلق کوم ناغي ډیر په دې باندې راضی شلو. قیس رضی الله عنه صحابي لاول کې راضی نو او دې باندې نه خوشاله ده. لیکن به حسن بن علی بن سلال او هغه را واسطه غتی وی چې خیر دې بری کې خیر دې کې فایده د زمنګا په دې صلح کې زمنګا خیر دې هغه به راغه معاویه رضی الله عنه دغه خیمه ته ورغه نو دې ته وی چې لاس راکه بیا ته وکا ناغه وی لاس په خپل غی کې خوسته معاویه رضی الله عنه لاس وروغت کو دا لاس ول روچت کو او بیا ته وسره وکا هغه مست به راځي شي روسته لاول کې خپو په دې کار باندې و به رست اغم به خوشحالش داده دی شرط درخمیز داد دول زر فوج دی مشورو دا صحابیو اغم به دی کار رزاش. حسن امی علی چه وی دا صلح کولا لاولی مشوره دا عبدالله بن جعفر سوکلالا اغا تیوی دل تکینا وی نور مرگری پاسی دل اغا تیوی دل تکینا کلی که دا صلح کولا دا اغینا مخی مخی ما یو اراده کرده یو رای تبراس موافقت که روایه ورای دار چې څه صلح کوم معاویه د حکومت ورسپاره مزګه چې د مسلمانانو ویني ته یې زما د خو خنه ده چې د بشید لپاره د چا ویني ته یې کوم د کورسی د خاطر د مسلمانانو ویني ته ول دار ته بده ښکارې کی ناغه وته یې دا خو ډیر کل رای الله د تدر نصیب کړی دا زم دې دې تابعدار هم نیک شړو دم صحابي دی ورکه حسین بن علی رو ته خبر رور هغه دې جما دایره ده کړی دا چې زه صلح د معاویه سره کوم بچی یو ته پریم څنګه دی خوښه ده هغه دا کار مه کوه دا خو ته علي په قبر کې شرمې هغه په باطل او معاویه په حقه بیا خو دا مطلب جوړیږي په کار شله اوله کې سوچ ونه کړه خبره یې حسن بن علي ورته وویل چې ګوره زه کله خبره وکړم تې خلاف کې ما دا اراده کړې او په دې کې خیر ده په دې کې فایده ده او خیرونه ورته بیان کړه هغه پوه شو چې مشر ورور مې د غوسه ده ناغه میسته خبره نرمه که اوی بزا استاد امر تابع داریم چه تا سنگه خواه حسن بن علی اتوی ایج ورده چه خبره که یو کوتا جوڑم و آقایت دیوره چم و بیاد بسید دروازم بندوم ایسته چه کلار پاکیسته مرش اوی استاد امر تابع دار چه با تسول حکی زین دست را کن با آقا موزا مرگرش تا خپل کورانی لول دا زنس مرگرش دا سوله چه کل پورش بیرانگ دی خپل فوج او دی خپل مرگر دا پا مدهین که بیان وکه او ډېر خسته بیان وکړ د اتفاق متعلق خبرې وکړلې او دا ویل چې والله ما تکرهون فی الجماعه خیر مما تحبون فی الفرقه تاسو ته په یوازیوالي کې خیر ښکاره کیږي لیکن په دای کې خیر نشته لري په دې اتفاق کې رزق خیر ده تاسو ته اتفاق کې شر ښکاره کیږي کې اتفاق کې شر نه وي او د الله نه ویریږي د رب العالمین نه تاسو ویریږي اے خلکو ان اکیسل کیسه التقا زکاوت او خیرتیا دار چېږي تقوی او ان احمق الحمق الفجور د الله نه فرمانی چې د غړ کم غلطوب ده په اتفاق کې خیر او په اختلاف کې شر ده او زما دا رایه ده چې ما د معیوس رسول حکړه ده تاسو ټول په دې باندې موافق شي په دې کې کسان اوسه مرګري شلو او بعضی کسان په دې خفګان اختیار کړ ځکه دې فوج کې د استراب ډیرو دا و تر دې چې بعضی کسان اراده وکړه د حسن ابن علی رضی الله عنه د قتل قتل جرد دا خو منګه وشر مولو چې صلح کوي په دې صلح کې زمون شرم نو دا تاریخي واقعاتو کې راځي وي حسن ابن علی رضی الله عنه په خپل خیمه کې نشته پس د دې بیان نه خپل خیمه ته لاړ نو څه کسان پسې ورل هغه په منځ باندې ولاړ هغه مسلې تراخ کله کوم مسله باندې چې ولاړ کوم به صاد باندې او کسان پسې ورل ویم او حسن ابن علی ده او صادر چې پوګه باندې وغیم تراخ تر دې چې دې شي چې هغه پریشان شو دهشت کې شو دا څه چلې په ما باندې سم د زین بیتر او پښه توره غاړه تر واچولا اس باندې سور شي ستبار وات ډیر کسان دفاع وکړل او بعضی کسان په حمله وکړي جنگ شې شکل جوړ شو نو د دې زین او اتیست کوفی درته تا شو دا خلک زما د سي فوج د تګور په ما باندې حمله کوي والله والله مله ورک لک شان زخمی هم کو په دې کې یو خارجي د بنو اسد نو جراح دا غنو جراح ابن سنان چې مخکې نه صادر ځانو د خیریم کړی وي دا ظالمو وې دا مخ کې هوا ته په مظلم حسابات علاقه کې پلو هغه کې پټ غونته کې نه است ته حسن ابن علی پاس باندې سور د جبدی پوری وزي هغه سه جبلو پر هوا ته حسن د आवाज کې چې حسن لقد اشركت كما اشرك ابوك دشي مشرکی لکه پلان چې څنګه مشرک دونه ظالمان ته وګور هغه صحابه د اصحاب رسول الله ته ابن هذا السيد پاک خلق د مشرکانو دا باج خلق د شي تنګ ژوندونه لري د شي انسانانو می د شي خلق باندې الله مور اړه وجه بده ورونه به ډېر سخت پریشان زندگی به دي دا اړه به دي مرې تر اړه ایمان ولا وسه چې کین د زړه به دي سم باغ بخش چې مؤمن سره کله کین قران حدیث درس سره کین ډېر خوندي او د شي نه اول خلق سره ملاو شي به سوي د زړه ته تنګ شي دي مرې تر اړه شي باج خلق چې کین ته به د خپل ایمان وګوري څنګه تنګي څنګه خرابي او گزارې په وګه په دې فخیز په دې ورون باندې وای وو حسن بن علي زانو نزدې او جړو کې ته دا جبل ورسوله ترې چې حسن بن علي سره ودانګلې او هغه په دې مخ باندې سپېړه ورکوي وو د دوړو جګړه شول نور کسان رال هغه سړی په دې مخ مخ باندې وو مړ کړ حسن بن علي مرګري مو خارجي مړ کړ حسن بن علي چې دې وارونه لګ بیمار شو نو په مدائن علاقه کې چې د علي رضا نو د طرفه کوم والی مقرر و دا غنوم مسعود الثقفي سعد ابن مسعود الثقفي چې دا د مختار ابن عبید الثقفي تر ده دا په دغه ځکه والی مقرر ده ناغه د حسن ابن علي رضا نو عیادت وکړه هغه له طبيب روه ته علاج ملاج ما علي ولا وکړه په دې کې اورانکار د دې صلح نه مخکې واقع د دې سعد ابن مسعود الثقفي او راره د مختار ابن ابي عبيد الثقفي دا غنوم دي چې رسته زمانه کې د دې نبوت دعوام کړی و اورانکار او د دې شری انسان وې د دې خپل تر ته ویلې د دې ولې نه کو چې معاویه تیار راغله په وجونه وسره دی و املکې د دې به وګړي د حسن ابن علي به وټړو او لاس تړلې به د معاویه لورکو پدې کې به موږ ته غنا ملاوي شي هلک فی الغنا والشرف والشرافت به مراته ملاوي شي ناغه وته ویل شي الله دې په تعالی انت وکي ته دمه سره موږ لرا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور بچي داغن مسه هغه به زړه تړم او مخالفین له به ورکوم دا کم عقل تا ته دا وایي دا کم رایه ده چې تی مال راکې وزه ویش غلا غلا ویش غلاو ځکه دا خبره نیک سړی دا سعد بن مسعود الثقفي او دا خبر لري وز غلاو چې دغه خبرې مکو دا خبر دې په اړه بیانوي چې په دې عراقین په پوج کې داسې ورانکاری خلکوم ته دې د وژن حسن ملي دړه چاو دلیو هغه ته ویل چې عراقین کې تاسو کې نورې څه هم نیک نه دغه مرزونه درکې دي پلان زما وجهلې ده ما باندې مملې وکړلې صدر مر نه راخو زه څنګه تاسو پاتې شوم تاسو کې خیر نشته به خیر خلک یست په دې کې چې صلح کله وشول د معاویه رضوان الله معاویه کوفی ترغه ان تنور خلق مصر بیعت وکو حسن بن علی مصر بیعت وکو او خبرې ټول مکمل شولې معاویه رضوان به دغه ځین روان شو د مشق تلر به ته واپس خپل دار خلافه تلر امن امان را حسن بن علی رضوان الله چې خپل بنو هاشم مرګور ته ویل جدل ته پیرا کین ون نه پاتې کی دا د پاتې کېدو ځین نه ده زو مدینه تا نو دا غزینه هجرت وکم مدینه ترال خپل اهل عیال سچ وسره دي خپل خپلوان هغه مدینه ته راغله مدینه دی وخت کې د امن زیده د علم مرکز ده دین به کې بیانېږي مهاجرین انصار به کې موجود دي داغي اولاد او تابعین به کې موجود دي نو دلته د خپل باقی زندگی تیرا ولا چې تقریبا یو لس کال زندگی به دلته تیرا کړه ده حسن ابن علی رضی الله تعالی بدر علم او دین خدمت کا او جهادونه ته ومته او حکومت د معاویه رضی الله راغه خلافت معاویه او ملک معاویه د معاویه رضی الله حکومت به د دی وقت نشروش د حسن ابن علی د تاریخ په دی باندې ختمولو طریقه غدا ده چې حسن ابن علی د بجون تر او خجون پاک جون عبادت د الله تعالی کول او دعوت کول او jihad کول نه کارو بندگی دعوت jihad او دا دری هغه خبرې دي چې دار وخت په کار راځي الله بندگی کول خلک وایي چې لکه څه شی وکم کار مې نشته دا بندگی دي کار ده کنه کفا به عبادت الله شغله الله بندگی پوره شغل لګا چې پاکستان کې دي به دعوت کول او خانداز باندې دعوت پاکستان کې دي jihad سر به اخلا حساب پای کې برخه اخلا حسن بن علی وذاکار کاو معلوم نیم لگاو د معیور زانو د حسن بن علی په مابین کې ډیر ښه یارانه دوستانه د دینه بعد شروع شول تعلقات یو ارکل به حسن بن علی تورته شام ته بتا اوغه بوله ډیر عتیه ورکولې هدایا به ولا ورکولو او ډیر زیت انعامات به کول معاویر زانو او ډیره مینه وسره مینه محبت زندگی و بیا داینه بعد مخکم و لیکن د دینه بعد به نورم ډیره زیات شول ځکه د حسین بن علی خیر خلق وری د جدي سړي ګډیر خیر ده یو لک درهم باغه د کال ولا ور کول و داستا خرچه شول کله به دینه زیات مر کول یو وخت کې حسین بن علی و شام ته لاړ نش نه پدې کې معاویر زانو نه میر شو چې هغه ته دا تنخوا ورولیږي دا یو لک روپۍ ورولیږي هغه نه میر په خپل کارونه باندې مصروف نو اراده وکړل چې راځه هغه ته خط ور لېګم چې مال دا خرچه راولي روایت کې راځي حسن بن علي چې قلم او دوات راوځي ست وده شو په خوب کې نبی له سلام ولید او ته یې فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تكتب الى مخلوق مثلك مخلوق ته شکایت کوي چې ستاسو شان مخلوق ده خپل عاجز مخلوق مخلوق ته ولې وای رسول الله قرضونه مې شوې سو کومه چې نشته راځه قرض الله دعا وغواړه کنه دعا نه چرته تلې دعا ته نه معلومه څنګه وصله ده په دې باندې الله تعالی ناشنا ناشنا حاجتونه پوره کوي په دې خوب واقعده وي په دې خوب کې نبی رسول هغه ته دعا ورو خوړله چې دا دعا وایا د یقین متعلقه دعا ده چې الله تعالی تا چې چاته یقین ور نصیب کړ د پاولین او اخیرینو کې هغه یقین ماته را نصیب کا نو هغه وایي چې کله دغه دعا ما شروع کړ د یقین متعال چې الله زما یقین مضبوط کړ الله زما یقین مضبوط کړ دا دعا مې وچ کوله یو هفته الله سبحانه و تعالی د معاویه د انو پسین کې استوا شواله 15 لک روپۍ راولېګره چای باندې زما قرضونه مدا شو ډیر کار نه وشو به مو نبی رسام خوب کې ولیده وای ما ته ویل چې ګوره دا غوره ده د هغه نه چې ته مخلوق ته شکایت کوې. خالق ته چې دې وکړه الله تعالی باندې شونه مهرباني وکړه در کوي دله مال. خدا مې ښه قانون دی دا خو په دین کې واضح خبره ده چې الله تعالی توجه کوي الله په ډېر پراخین راولي په نسبت دی چې مخلوق ته توجه کوي. خو دا زموږ زړه تنګ دی ډېر واړل دي بس دا څه شی چې راته ښکاري په دې مې یقین یو څه چې غایب دی په هغه یقین نه وي کني الله جواد دی سخا والا دی دینی والا دی ورکړې والا دی او خزانی وسه هر شی ډکې دي وایم من شان الا عندنا خزائنه د صحت خزانی د مال وسره دي د مصیبتونو د لری کولو وسره دي د ایمان خزانی وسره دي د هدایت وسره دي د هر شی خزانی او ته د لاسو رچت کا وغه په دلاو شو ټول خوشحالیږم مخلوق نه چوغړې خپکی خالق خوشحالی په دې ورکړه باندې خوشحالی خو بار بار دې وختل پکاري دې وختل کې خپل بیل خیر ده. الله ربانه خپل خزانه را کوله او کې به دې چاته جات نه وي خدای لار غره موږ نه زده کړم ډیر مسلمانان نه زده کړی اهل علم او غیر اهل علم لا نه زده کړی سم مخلوق ته توجه ډیره دا د یقین کمزوري وي حسین علی دې دعا دې یقین روح ودل چې دا ویو ان بس الله تعالی وبتا باندې لار کوله لار به کوله دې دعا په مابین کې به خیر و بیتو احسانات دې یو بل سره حسن ابن علی رضی اللہ عنہ لسکاله په مدینه کې پاتې شو په یو پنځوستمه سنه کې به وفات شو د وفات واقعې غداوه چې حسن ابن علی رضی اللہ عنہ به نکاحونه وي ډیر کول په تاریخ کې وړي به نه خلکو له لیکلي خو هغه کمزوري روایت نکاحونه ډیرو او خزه به اوس چې لږه موده پات شو طلاق کوله به ودونه لګ ډیر کړو حسن ابن علی رضی الله عنه هغه کده به چې وکړه د ایب او سم محبت د در سره وجه دا وجه دا کې ستاسو له هم او دبا خرچم ډیر ورکاوله مہر به ډیر ورکاو نه په دی وجه د سره او سم محبت مو د نبی صلی الله علیه وسلم نشید نو خامغه غړ حیثیت دی نه په د اخر زمانه کې بعضی زنانو ته پقاره شولې ناغل زهر ورکړه یو پیر ول زهر ورکې وی خزي ځکه چې خزه طلاق کدرې نشته پر بستا په کور کې سنت عمل دا کنه حکم شری دا د طلاق دي تنه ولګې موږ پښتنو طلاق یو دوه درې ورځ دا خو اسلام نه دی دا بی دینی ده اسلام کې طلاق دي ته یو طلاق به ورکې ستا کور کې به درې میاشتې پوری یا درې هزونه پوری که چرته ستاو دا غي به د جوړ راشي نو به ته برجو ته وکی سم دا شړل نشته په اسلام کې دا شړل چې دا بی دینی ده دا په یو مذهب کې نشته دا اسلامي مذاهب چې دی په یو کې دا نشته شړل درې مې چې پس پستا د کور په قلاره وزي دا ځان نه وته غوسه شو چې دا مونږه طلاقې د جعدی په نوم نه ځان نه وای یو پیر زهر ولا ورک دا غین الله تعالی حکم خدا په ځان نه پوهیږي چې دا زهر مال څوک راکړي روسته بیا دا پته لګیدل به ول زهر ورکړی شو په بل موده کې به دا غن الله تعالی حکم په دې اخره پیره باندې ولړې سخت زهر ورکړی شو چې دې زهر له ورکړی شو چې دا غي دوا جنا دشتنه په ول لګیدل او دا جګر دا غي ټوټي هغه ته بهر گزار شو دې زهر دوا جنا خپل لور پیره داخل شو هغه ته چې وروره چا دا کار د سکړای ده هغه سبه وایي وژنه وینا که زه تاسو دروکه ما چې خپل ګمان او بری سره مړ کی زه خدای نه کوم چې پاک سره زما د لاس وځلې شي مونږ ویني ته یو ول نه غواړو کله سره په ګمان دروکه ما هغه ته مړ کی نو بیا به بری مړ شي او یقینا مونږ ته پته نشته چې دا زه هم له چاره کړی په دې وجه باندې دي کې به صدا کار نه کې قطونه مطلب نه کې دا به الله تاسو الله نقمت او داغه سزا ډیره سخت ده چې ور به کې هغه چاله چې دا زه مال اشاره کړی دي او دا زه نه ول ور کړو د شیګان پر وایته کې دا معاویه ته منسوب کړی دی معاویه له زهر ور کړو دونه ظالمان دي تاریخ چې ګوري ګندې صحابو نه سم قاتلان جوړ کړی دي بس دا قتلونه او دا فسادونه دای کوله الله جل الله اولیا دي جنتیان خلک دي معاویه رضی الله عنه جوړه د صلح د او محبت دی وسره یو بل کا راشه درشه ده او هغه په شام کې اوسیو ده په مدینه کې مدا شي به زی خبرې چا کړې مدا د خبر خو زول ور کړو په دې ما بین کې وای نن زوی بهر ته تلم ما او چې ومه کاته نه جګر مې ولاندې پریواد هغه مې پړی کې چې واړه راوړل چې د څه شي ده نو ما ته پته وې د زما د جګر ټوټه ده زما لکه دوه لایم خپل لوري را طلب کوغه ته وشي ته نو وکړه چې په بچی پسې مگر زه اختلافات مجوړه وا الله تعالی په من کې بادشاہي او نبوت دوه نه راجم کوي چې موږ له دې نبوت هم راګله کې زمونږه نکلې را کړل او بادشاہي دې الله موږ لراشي دا دوه نه راجم کوي دي کې بد الله سره حکمتونه ای ندی په شریر منډه مو دا وصیتونه او توکل زګا حسین بن علی رضی الله عنه په مزاج کې داوا چې د دې خلکو تابعداري نه کوله دای لګ مزاج کې وخه لیکن د دې ورور د خاطر تابعداري شروع کړي و ورسره دغه په واقعي کې براش حسین رضی الله عنه به د یزید مقابله کې راوتی مو خروج هم کړی به شي چې هم د داغه په لار کې شهادت هم بیرسته مندل د لګه دا واقعا بعد کې ان شاء الله راځي نو یو دا نشته چې بچیان دې شنه بشه ما کرسی بس مطلب دار زور مکو کرسی باندې خلک تلی او د الله تقوا او د دیو سیتونه او توکل او دا وسیته او که زما دا کټ بارو باسي د کوټې نه بهر مې جباري وست او زدي ملکوت د سماوات ولرتي ګورم د الله د اسمانونو د زمکه او د کائنات دې ته استحزار د رب العالمین وجه داغه د عظمت ما په زړه کې نور مرنه نه وځي اسمان دې وکړه زمکه دې وکړه دی غرونه دی وکتل دی فزاتا د خپل ایمان د مضبوطولو او د تازه کولو لپاره په کائناتو کې فکر چې دی دا کار او داګه نه بعد د تلوخ ورځې بیمارو په دې زهر باندې تلوخ ورځې پس وپاس شهادت یې منده کو حسن ابن علی د زنام شهید شوه د په زهر لکه څنګه چې محمد رسول الله شهید شوه د په زهر ته ورته فقر ټول په شهادت رسیدلې دي نبی رسول الله شهادت مندل دي يهودو زهر ورکړي دي ابو بکر صدیق چې مارچ چلے په غغار ثور کې هغه زهر د وجنه به په اخره کې داغه د مرګ سبب ګرځیدل عمر رضی الله عنه شهید شو دی د بولو مجوسی د لاسه چې د مجوسی وو داغه د لاس عثمان رضی الله عنه چې د باغین د لاس شهید شو دی علی بن ابي طالب د خوارج د لاس شهید شو حسن ابن علی چې دی دم د بای ظالمان د لاسه چې خپل خزی وي د دې د لاسه شهادت منده که په زهر باندې د نه کان خو ټول د کارونه شوې دي الله ولر د شهادت مر ورکړه دا شهادت د الله په نوم باندې روچته درجه ده دا د شهادت چاته نه ورک کوم خلک چې کوی کې ویله ورکي په دې باندې دا وفات شو دا اوس ته موږ چې ما د نبی سره سم سخر خو کچرته حکام په کارې دل حاکمان او یو نه پری فدولونه غواره زما په واجب باندې وینې ته نه کړ کله چې حسن بن علی زانو وفات شو اجازه طلب شولا هغه چې تیک درای دي شي دا یې دل تخښ خو په دغه ځای کې مروان ابن حکم یو مشیرو مشوره ورکړه چې دلته نه خښو د دې نه یو فتنه پیدا کی فتنه دا ده چې عثمان رضی الله عنه یو خلیفۃ المسلمین دی او مظلومن وجل شو هغه په بقی کې خښله او دا یو کشر سره ده کدا مونږ چرته دلته خښو نو د خلکو زړونه کې یو حسدونه او کینې پیدا کی دي سره دا یقیني خبره شي د عثمان د خپلوان او یاران دوستان مرګیری به وای چې څنګه هغه نه خقیقي او دا به کېل د خقیقي دا مخه خویدل حسین رضا یې خو هم هغه می خقوا دي کې نقصان دي د شه معلومی کې د مروان دی ول مشوره ورکواله په دې کې عبد الله بن زبیر او عبد الله بن عمر او دی ابو هريره دی ته ویلې چې رستا د یو رور به د قتل قتال جنگونه نه خو خول او د په سر باندې او جنگونه مکوه چې تا او اسلحه را قصه د اوس مقابله کې لګي خپل مور سره حق کنه به بقی کی بس دا به دی رازاش نو بقی ته ویوړو او پاوی کې حق کبه د خپل مور سره د فاطمه د زهرا رضی الله عنها سره د صفا کې حق شو شریک حسین رضی الله عنه اورګ سعید بن العاص ته ویل جداد مدینی والیو د معاویه رضی الله عنه طرف والی گورنر هغه ته جنازه وکړه زلایقم چې زی په کوم ځکه زی ولیم خو سنت طریقه دا ده چې حاکم به جنازه کوي طریقه دا ده لاول حاکم د بادشاه مسلمان چې موجود یا ولی هغه به کوي کاغه نو به خپل ولی دی خپل وارث هغه کاغه نه به د کلی مسجد چې په چا باندې په جون کې رضاو او هغه به به جمع کول نه به هغه په جمع ورکړي یا د چا په باره کې وصیت کړي هغه به جنازه کوي و سعید بن العاص به جنازه وکړه او دونه خلک دغه جنازې ته راغلي د بقیو دا د صحرا و دې شډکه او کستنه بچا گزار کړل نن په ځمکه نه واخی کېده چې په سر به ورزیدل دومره رښوې دغه په جنازه کې زګی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سه وفات شوې ده سنایو پندوس کې وفات شه هجری اته څلور کال عمر یو ځوان الکو په ځواني کې وفات شه ځکه په درې هجری کې پیدا شوه ده په یو پندوس کې وفات ده مرپی راغه او د دار فانی نه در د بقا ته لړ حدیث کې راغلی دی تاریخی روایت کې کله چې حسن بن علی ناجوړو وفات کېدو حالت یو نو دشي پریاد وکاو جزا پځه کو چې ما سبا سکی یا الله دا به سکی دا سخت سفر دا یقینا ګران سفر ده نو په دې کې وای اوروري به راغی غوته دغه وکړه تسلی ورکاو په کارم درځي بیمار ته تسلی ورکړې شي دا د ویل چې ما انت الا انت فارق روحك ستا روح بس تا د جسد نه جدا شي فتلقى جدك د خپل نه نکسب ملاو شي چې محمد رسول الله خدیجه ده هغه سبا ملاو شي او د خپل پلار سبا ملاو شي چې علی بن ابي طالب ده د خپل مور سبا ملاو شي چې فاطمه ده د خپل ترند سبا ملاو شي چې زینب ده ام کلثوم ده د ټول خپلوانو ته یاد ذکر چې دا صحیح حدیث کې راځي چې مؤمن بنده کله مرشد ده روحي د نور مؤمنانو ارواح له ورزي لکه د دې خیرنی محلینه اوځي پاکي محلې ته لړشي دا ډېر د خوشحالي خبره ده مؤمن د پاره هر مؤمن له په دې خوشحالي په کار ده خو کچرته د حالت الله مون تر نصیب کی الله دې ذات نه واړو د دې محلینه بلارشي د اخزه بچو د دې تنگ ژوند بلارشي رب العالمین دې غفراخه پاک زته به بوزي چلته به ټول نه کن خلق او ست خپل پهلوان ټول به حاضر یالت ستاني کو په شو دې مرده تل دې ورو دې تل دې تره دې تره ماما دې تره دې اګیوال ته دې ته چې ورشق خپلوان له ورشه لکه سوي چې خپل محلي له بيته لاړ شي او پاکي محلي له لاړ شي غدن نلقى الاحب محمدا واصحابه بلال جن نقل د نور صحابه ونو چې سبب موږ د محمد رسول الله سره ملوي او د نور دوستانو سره ملوي چې مړ شو په مر باندې نه خپه کېدل په دې وجه باندې نو ستارو هل تر روان دي او په دې باندې ایسته خوشاله شي سفيان الثوري رحمه الله اغه د الله نړی لري د ناغن چې وفات کړي دوی جزا پځې ډیره وا خپوري سخت لري ده بچاو الله تسلی ورکړي چې مخه پکې وتا او شپې ته کړل د الله بندگی کړي ده د حدیثو خدمت دې کړي ده الله ته سجدي لګولي حج دې کړي ده jihad دې کړي ده د سرني اغه غم لګ لري چې دا فرشته الله الرحمن الرحیمین دې د الله شان عملونه کړی کړي چې دا خپل دربار کې قبول کړي د سنت عمل چې مړی دبا د یری خبرې نه کې اغه ته به د امید خبرې کې چې الله غفور رحیم دی مهربان دی ارحم الرحیمین دی چې په عذاب سکه دي صدا امید دیری حسن بن علی هم یې دا نغو ویل چې یا اخي انی ادخل فی امر لم ارى مثله قط زپه د دې کار باندې ور داخیدلو ولهم چې دا مې شرط لیدل نه دی د شی عجیب الله را روانه ده مخې ته وإني أرى خلقا من خلق الله تعالى لم أرى مثله قط دشي مخلوق زينه مجدا مخلوق ما شرط نظر دي ناشنا مخلوق سمي سر دي چا ملائك را روان دي دشي ناشنا حالت به زور روان ده خبر ما غم جن کي هغه له بيت سلي وارو حسن بن علي زانو ما جنازه ور شول او داغه دا پاک جسد په دغه ځای کې خاص شو اخر مرګي نو انسان دې دنیا نه بزي او باقا نشته اگر کارڅونه سره خسرېش ارڅونه یو انسان په دې دنیا کې ژوندۍ تیرې کې ځوانې کې خلک عمرې ګوره په تاسو به کال عمر کې هغه وفات شو د داری فانی نه درد بقا ده لار معاویه زانو په دې وخت کې خلیفہ شو د معاویه زانو نوم دغه شکل صورت دغه باج فضائل او دغه د مور او د پلار لږ مختصر تاریخ او دغه په زمانه کې کارونه الله تعالی دا وکړي چې دغه په زمانه کې بیت پتو هتر او پښولو وسه پوری د څلور پنځه کاله جهادونه ولاړو ځکه چې د مسلمانانو خپل مان کې اختلاف راشي کنه جهاد استودري کفار باندې به غلبه نه وي کله چې اتفاق راغی جهادونه به ته شروع شولو پته را روانه شولې ولاقې پته کې د روم او فارس او ایران او افغانستان او د علاقې به پته کې شروع شول چې په دې کې بغاټه غټه خبرې داغین ان شاء الله تعالی راولو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته خپل دین بشیرت راکړي او دې پاک خلکو سيته بيدای دې الله رحم شي صلی الله وسلم علی نبینا محمد.